ہم نے علماء ماوراء النہر کا اس معاملے میں ایک عجیب عمل دیکھا. شاید قزاقستان کی بات ہے، ایک مسجد میں جمعہ سے نماز پڑھانی تھی تو ہم فجر کے بعد سفر کر کے وہاں پہنچے اور جاتے ہی سو گئے. خیال تھا کہ دو چار گھنٹے آرام کریں اور اس کے بعد اٹھ کے ایک گھنٹہ پہلے جمعہ کی تیاری کر لیں گے. ہمارے ہاں دستور ایسا ہی ہے کہ اگر ایک بجے جمعہ ہونا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ایک گھنٹہ پہلے وضو کریں گے اور تیاری کریں گے، اور اذان دوسری جو ہے اس سے پانچ منٹ بھی پہلے پہنچ جائیں گے تو ہم وقت سے پہلے پہنچ گئے. ہمارے ہاں کی کچھ عادت ایسی بنی ہوئی ہے. چنانچہ مجھے دس بجے دن میں اٹھنا ہوا تو خیال تھا کہ بھئی نہا لیں غسل کر لیں. جب باہر نکلے تو دیکھا کہ مسجد لوگوں سے بھری ہوئی ہے. اندازاً ایک مسجد میں اس وقت کوئی 500 بندے موجود تھے. اتنے لوگوں کو دیکھ کر مجھے خیال ہوا شاید کسی کی وفات ہوئی یا کوئی دعا کا مسئلہ ہے کہ اتنے لوگ آج پہلے سے موجود، اور جمعہ کا وقت تو ایک بجے تھا. تو میں نے وہاں کے جو مفتی صاحب تھے ان سے پوچھا خیریت تو ہے، اتنے لوگ کیسے؟ کہنے لگے جی جمعہ کے لیے آئے. میں نے پوچھا کہ ٹائم کیا ہوا؟ کہنے لگے 10 بجے. جمعہ کتنے بجے ہوگا؟ کہنے لگے 1 بجے. تو مجھے ذرا حیرت ہوئی، تو حیرت میں دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں علماء نے عوام کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کروائی ہے کہ جمعہ کی یہ مجلس یوم مزید کی اس مجلس کا عکس ہے، لہذا تم جیسے چاہتے ہو کہ مجھے قیامت کے دن اللہ کے قرب کا مقام ملے اور اللہ کا دیدار نصیب ہو تو تم اللہ کا دیدار کرنے کی نیت سے جمعہ کے دن تیاری کر کے اسی جذبے سے آیا کرو. اللہ میں اپنے گھر میں تیار ہوا اور میں نکل رہا ہوں اپنے گھر سے، وقت سے پہلے جا رہا ہوں کہ تیری جو ہے جگہ پر جو ہے میں جاؤں گا مسجد میں اور آپ کے عاشقوں میں مل کر بیٹھوں گا. لہذا جس جذبے کے ساتھ آج مومن گھر سے تیار ہو کے آتا ہے مسجد میں وقت سے پہلے بیٹھ جاتا ہے، بالکل یہ عکس ہے، اللہ تعالیٰ اسی حساب پہ جنت میں اس کو بھی اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. لہذا لوگ 10 بجے مسجد میں آ جاتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، سورہ کہف پڑھتے ہیں، استغفار اور ذکر کرتے ہیں کلمے کا، اور اپنی قضا نمازیں پڑھتے ہیں، اور 2-3 گھنٹے کی عبادت کے بعد پھر خطیب کا خطبہ سن کے جمعہ کی نماز پڑھ کے جاتے ہیں. پتہ چلتا ہے واقعی انہوں نے جمعہ کے دن کو عید کا دن سمجھا. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں جمعہ کا ایسا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے.